Middernacht, het begin van zaterdag 23 september. Michel Koenen met het NOS-journaal. De staking bij de drie grootste Amerikaanse autoconcerns breidt zich uit. In 38 fabrieken, verspreid over 20 staten, legden werknemers hun werk neer. De staking bij Ford, General Motors en Chrysler begon vorige week. Het is de eerste keer in de historie dat de Big Three samen staken. Inmiddels doen bijna 19.000 mensen mee, zo'n 13% van het personeel. De vakbond eist onder meer een loonsverhoging van zeker 36% in 4 jaar tijd. De autobedrijven zeggen dat niet op te kunnen hoesten, omdat ze veel moeten investeren in de transitie naar elektrische auto's. In Alphen aan de Rijn is vanmiddag een vuurwapen gevonden. Het lag in een sloot bij de McDonald's. Een getuige had 3 mensen een wapen in het water zien gooien en belde de politie. Iets later werden 3 verdachten aangehouden. En duikers van de politie hebben het wapen inmiddels opgedoken. Het wordt nu onderzocht. Werkgeversorganisatie VNO-NCW ziet de extra verhoging van het minimumloon helemaal niet zitten. Volgens voorzitter Ingrid Thijssen maakt de 1,7% extra de motor van onze economie kapot. Ze ziet meer in het verlagen van de belasting op arbeid. En de Tweede Kamer stemde eergisteren voor de extra verhoging van het minimumloon. En de voetbalvrouwen hebben in de Nations League met 2-1 verloren van België. In Leuven speelde kiepster Jacinta Wijmar een negatieve hoofdrol. Ze sloeg in blessuretijd mis, waardoor België de winnende treffer kon maken. En voor de vrouwen is het de eerste editie van de Nations League. In de volgende wedstrijd speelt Oranje tegen vice-wereldkampioen Engeland. Het team van coach Sarina Wiegman won met 2-1 van Schotland. Het weer nog te trekken buien over het land. Lokaal met onweer en flink wat neerslag in korte tijd. In de loop van de nacht wordt het iets droger. Het koelt af naar 9 tot 12 graden. Morgen zon, wolken en opnieuw regen. Het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Lotje IJzermans. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Ik dacht dat we zomaar een stukje gingen rijden. Vliesjes hooi waaien ons tegemoet en komen door de open ramen onze pick-up binnen. Het is oogstseizoen, maar niet voor ons. Zo begint het boek Zomervacht van Jaap Robbe uit 2018. Het gaat over de 13-jarige Brian en zijn afwezige vader die in een caravan naast een sloperij wonen. En alles verandert als de verstandelijk en lichamelijk beperkte broer van Brian, Lucien, tijdelijk naar die caravan wordt gehaald. En dat gebeurt niet uit zorg of uit liefde, maar omdat er €2000 mee te verdienen is. Uiteindelijk moet Brian voor zijn broer zorgen. Het boek was heel beeldend geschreven en een bestseller. En het inspireerde mijn gast van vanavond tot een boekverfilming. Iets dat hij eigenlijk nooit van plan was. Zomervacht is de debuutfilm van Joren Molter. Die werd gekozen als slotfilm van het Nederlands Filmfestival dat vandaag begonnen is, dat hoorde je net al. Molter maakte al heel wat korte films. Hij was nog maar 16 toen hij al op het festival in Utrecht draaide. Hij werd voor verschillende films bekroond in binnen- en buitenland. Ook voor zijn afstudeerfilm van de Filmacademie. In Kropsdam is iedereen gelukkig. Daarnaast regisseert hij commercials en videoclips. Joren Molter groeide op in Oost-Groningen en werd geboren in 1994. Welkom. Ja, dankjewel. Leuk om ze te horen. Ja, het is je eigen leven. Ja, klinkt succesvoller dan... Dan het voelt? Ja, zeker. Ja, zeker. Het voelt niet zo succesvol allemaal. Als je het zo opnoemt, klinkt het natuurlijk heel, heel leuk en vet. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel tegenslagen. En bijvoorbeeld, we hebben er heel lang gedaan om Zomervacht te ontwikkelen. Toen we daarmee begonnen was het denk ik 2018. Ja, het kwam toen, corona en zo. Dat ook nog. Ja, en ik was toen ook ziek. Ik had toen een burn-out. Dus toen zijn we dat wezen ontwikkelen. En dat is dat duurde een jaar of 4. Nou, dat is toch niet abnormaal met speelfilms? Dat het 2-3 jaar, ja. 4 jaar, why not? Nee, dat klopt. Nee, het was eerst een onderdeel van het Delta-ontwikkelingstraject van het Filmfonds. En dan kan je binnen 2 jaar een film maken. Okay. En dat is. En daar paste het niet meer in. Nou, het is altijd een afvalrace. Dus er waren toen 6 plannen geselecteerd voor het ontwikkelen van een verhaaltje, een synopsis. En dan krijgen daar weer 4 mensen of 4 partijen geld voor om een scenario te ontwikkelen. En uiteindelijk werden de 2 plannen gekozen die de film mochten maken. En daar hoorden jullie niet bij. Daar hoorden wij niet bij. Nee. Dat is heel erg teleurstellend. Ja. Want dan heb je zo'n heel scenario geschreven. Ja. En dan zit je met je handen in je haar en denk je, we hebben zo ons best gedaan. Je wil niet weten. En dat doe je ook. Je krijgt wel een klein beetje betaald. Maar vooral wordt de scenarist betaald. Dus op dat moment is het allemaal ook voornamelijk bijna vrijwilligerswerk. Dus jullie hebben wat aanpassingen in het scenario gedaan en hup, de volgende ronde weer mee. Ja, en toen is hij ook nog een keertje afgewezen. En dat was. Wanneer komt het nou goed? Ja, uiteindelijk komt het goed. Nee, het was toen wilde het fonds nog wat aanpassingen doen aan het plan. Maar goed, de film heet Zomervacht. Dus we moesten draaien in de zomer. En doordat die 2 maanden opgeschoven werd, moesten we gelijk daar een jaar bij optellen. Precies, zo gaan die dingen. Corona nog tussen. Je was eigenlijk bezig met weer andere films toen dit boek op je pad kwam. En toen dacht je toch, fuck it, ik ga dit boek doen. Ja, dat is eigenlijk wel grappig. Want ik ben helemaal geen lezer. Ik hou ook eigenlijk helemaal niet van boeken. Ik ben dyslectisch. Dus dat is een reden dat ik filmmaker ben geworden en geen boekenschrijver. Maar ik was met mijn scenarist en met mijn producent, Britt Snel en Floron Rust, bezig met 2 verschillende plannen. Waarvan 1 film ging over een jongen die een beperking heeft, een verstandelijke beperking. En een ander filmplan ging over een waar gebeurd verhaal, over een jongetje wat mishandeld wordt of geestelijk mishandeld wordt op een camping. Ik heb hier de camping en de beperking. Ja, en toen kwam dus mijn producent naar me toe en we waren even wat aan het eten. En ze gooide zo dat boek op tafel, zo boem. En ze zei van, Joren, dit wordt je nieuwe film. En ik zei, ja, echt niet. Ik ga geen boekverfilming doen. Nee, ja. Is dat niet chic of zo, een boekverfilming? Nou, dat is het niet per se, maar er is op een of andere manier altijd heel veel zwaarte aan je debuutfilm. Want je debuutfilm bepaalt ook een beetje of je later meer films kan maken, maar ook wie je bent als maker. En er zijn heel veel filmmakers die eerst een hele eigenzinnige film maken en dan later een boekverfilming doen. Maar dat is toch ook een beetje cliché dat je dan is die eerste film een hele eigenzinnige semi-autobiografische film. Want dat is het toch altijd. Eerste boek, eerste films, altijd iets uit het eigen leven. Ja. Dus dan kun je ook net zo goed overslaan en gelijk een boekverfilming gaan maken. Ja, misschien heb je daar wel gelijk in. Ik heb geen idee. Ik vind het bijvoorbeeld wel lastig met interviews nu. Met de film krijg ik heel vaak de vraag van, wat voor persoonlijk ding haal je dan uit het scenario? Wat is de reden dat jij dit verhaal hebt verteld? En ja, er zijn wel bepaalde redenen, maar het is niet zo dat ik zelf opgegroeid ben met een jongen met een fysieke of verstandelijke beperking. Nee, maar je las het boek met veel moeite, want je bent dyslectisch. Ja. Sterker nog, het werd ook af en toe voorgelezen. Ja, want mijn moeder heeft heel niet vaak voor het voorgelezen. Ja, omdat ik door mijn dyslexie word gewoon heel snel afgeleid. En dan ben ik ineens mijn woonkamer aan het stofzuigen. Maar goed, er was wel iets wat jou in dit boek heel erg aansprak. Ja, zeker. Dat waren eigenlijk 2 dingen. Het gaat dus over een jongen die opgroeit op een soort verlaten caravanterrein. En hij groeit langzamerhand naar zijn broer. En hij mag eerst zijn verstandelijke beperkte broer helemaal niet. Hij is er ook heel erg bang voor, want toen hij nog jonger was, heeft hij zijn oorbel uit zijn oor getrokken in een woedeaanval. Dus hij moet niks hebben van Lucien, Brian. Maar terwijl hij toch moet passen op Lucien op dat caravanterrein, groeien die 2 langzamerhand naar elkaar toe. En dat vond ik een soort poëzie, omdat die locatie, het is niet een soort, het is geen trailerpark, maar het is echt een soort trailer dumpster. Dus het is groot, het is een sloperij roest. En daarnaast wat grind en wat roest en 2 oude wagens. Ja, en dat dus dat intieme verhaal tussen die wereld van schoot, dat vond ik heel filmisch en poëtisch. Daarnaast was het boek ook heel erg fotografisch beschreven. Eigenlijk las ik elke scène als een soort foto. En toen wij de film aan het maken waren, heb ik ook een paar keer met Jaap, die het boek geschreven had. Die had een aantal boeken meegenomen. Fotoboeken waar hij inspiratie uit had gehaald. En op basis daarvan ben ik eigenlijk wezen brainstormen met mijn cameraman. Sam Dupont was dat. En toen besloten we eigenlijk om elke scène uit de film ook in één foto te vertellen. Dus normaal heb je in de meeste films dat een scène bestaat uit meerdere shots. Ja, wij probeerden eigenlijk elke scène in één shot te vangen. Dat is best ingewikkeld, helemaal als je werkt en met dieren en met kinderen. En ook nog eens mensen met een beperking. Je vraagt heel veel van je acteurs. Want die moeten die scène van 3 minuten gewoon ja, soms wel 20 keer spelen. Die wilde je in één shot draaien. Waarom? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk A, omdat ik het goed vond passen bij het karakter van het boek. Het waren een soort foto's, hoe ik Zomervacht heb ervaren. Dus het leek me vet om daar een soort visuele vertaling van te maken. Anderzijds vind ik het ook heel erg... Ik wilde gewoon niet snijden wanneer het nodig was. Dus ik wilde enkel een knipje maken, zo noem je dat. Snijden is monteren, hè? Ja, dus vaak plus. In een scène die wordt meerdere keren opgenomen of met meerdere camera's. En je kan dus snijden van de hoofdpersoon naar de tegenspeler of naar iemand zijn frunnekunde handen, weet ik veel. Je kan de hele tijd snijden. Maar dat wilde jij niet doen. Ja, bijvoorbeeld heel vaak begint een normale scène in een soort totaalshot, zodat de kijker weet van, oh ja, we zijn hier in deze wereld beland. Dit is waar we zijn, ja. Daarna snij je naar een medium en dan zie je het personage. Die zegt iets, dan kijk je over de schouder heen en dan zie je wat die personage ziet. Nou, allemaal van dat soort keuzes, dat zijn allemaal dingen die je dan in een montage maakt. Het leek me zo vet om dat allemaal overboord te gooien en kijken of het spannend bleef als we dat allemaal niet zouden doen. Het heeft ook te maken met... het gaat natuurlijk over een jongetje wat opgroeit op zo'n caravanterrein. En ik dacht van ja, ik kan dat met handheld camerawerk, dus gedraaid vanuit de hand, allemaal heel invoelbaar maken, dicht op de huid, met muziek. Maar ook daar had ik niet zoveel zin in. En toen dacht ik ook van ja, dan maak ik het misschien allemaal veel te dramatisch. Terwijl dat jongetje, dat is niet anders gewend. Dat begrijp ik goed dat jij een soort rauwheid wilde die niet gestileerd was, die niet in stukjes geknipt was, dat het zo mooi mogelijk was, dat er weinig muziek bij zat, dat het een soort eerlijke weergave was. Ja, dat klopt. Dat klopt, denk ik wel. Ja, maar een scène in één take draaien, dat is hogere wiskunde voor filmmakers. Dat is niet eenvoudig. Nee, en het... Bij je eerste speelfilm. Ja, het paradox is, het ziet er heel eenvoudig uit. Want uiteindelijk zie je één shot waar alles gebeurt. Maar alleen, ja, je hebt dan een scène van 3 minuten. En die moet je dus... je moet dan kijken of je dat in één shot kan vangen. Maar de reden waarom ik het eigenlijk vooral wilde is... Ik wilde het drama niet dramatiseren. Ik wilde eigenlijk als maker gewoon doen alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Want we vertellen het ook vanuit het perspectief van een jongen van 13. En die is niet anders gewend, dat caravanterrein. En dan gebeurt er misschien iets anders bij de kijker dan... Dan ligt de pijn veel meer bij de kijker die er naar kijkt. Terwijl de maker, of wij proberen als makers daar ja, toch niet wat zuiverder te zijn. Ja, ik wil dat gewoon niet allemaal dramatischer maken dan het is. Nou, het is voor de kijker best wel pijnlijk. En inderdaad, omdat er sprake is van verwaarlozing, waar de jongen woont. De rol van de vader, hoe die met zijn kinderen omgaat. Maar ook omdat je hebt gecast, die kinderen. Kinderen, wat groter ook. En Lucien, die jongen met een beperking, die is in het echt ook, heeft hij een beperking. Ja, ja. Wel. Dus je weet heel goed, als je zit te kijken, dat je niet naar een acteur zit te kijken. Nou, dat is wel grappig. Ik heb een gesprek gehad bij het Filmfonds, die feedback gaven op de film. Die zeiden van, ja, dat moment van Lucien, ja, daar geloofde ik de acteur niet. En toen zeiden van, maar... Het is niet gespeeld. Nee, maar om daar even duidelijkheid... Laten we even vertellen. Wie speelt Lucien? Ja, Lucien wordt gespeeld door Joël in het Veld. En ik ben als filmmaker of als regisseur eigenlijk altijd op zoek naar een bepaald soort authenticiteit. En ik hou heel erg van het kijken naar echte mensen. Dus in de zin van, je hebt acteurs zijn natuurlijk ook echte mensen. Ik moet het misschien beter uitleggen. Maar acteurs hebben ook altijd controle over alles. Dus die hebben geleerd om een twinkeling te hebben precies op het juiste moment. Die hebben helemaal controle over hun lichaam. En ik vind bijvoorbeeld het werk van Rieneke Dijkstra, ik weet niet of je dat kent, ja, fotograaf. Die prachtige tieners aan de vloedlijn. Precies. In een badpak. Ja, ja, ja. Ik vind die beelden zo mooi en ik zie ik zie mensen van vlees en bloed. Dus ze zijn misschien wel imperfect. Dus de een heeft een wat raarder lichaam of wat een grotere neus. Maar ik zie wel de mensheid daarin. En dat is een soort realisme die ik probeer te vertalen naar mijn films. Dus daarom probeerde ik ook voor deze film, aangezien we veel mensen nodig hadden die een beperking moesten spelen of dat moesten laten zien, wilde ik dat zoveel mogelijk proberen te doen met echte mensen met een beperking. Ja, en Joël is acteur geworden in deze film. Maar hij heeft last van, wat had hij ook weer, cerebrale parese of zo? Ja, spasme. Spasme. Ja. En hij heeft echt heel veel last van spasme. Maar ik heb op internet bijvoorbeeld foto's van hem gezien. Dus hij gaat daar geweldig mee om. En jij hebt tegen hem gezegd, ik heb iemand nodig in een film die spasmes heeft, die we lekker een beetje rond kunnen sollen, in een kruiwagen rond kunnen dragen en op de grond neer kunnen leggen. Zo, het is best heftig wat er met hem fysiek gebeurt. Ja. En hij heeft daar ja op gezegd. Ja. Ja, ja, het was, misschien moet ik nog even een stapje terug doen. Want ik ben er eerst heel bleu ingegaan eigenlijk, in de casting. Dus ik heb acteurs gezien die dat probeerden te spelen. Dus een verstandelijke beperking probeerden te spelen. En ik wilde mensen zien met een beperking. Zodat ik gewoon de keuze kon maken van oké, wat is beter? Wat is handiger? Wat kan wel, wat kan niet? En toen heb ik heel veel acteurs gezien die dat heel goed na konden doen. Die waren echt heel goed daarin om dat te spelen. Maar ik merkte toch dat ik dan de hele tijd moest letten op of ze wel beperkt genoeg speelden. En toen dacht ik van ja, ik heb daar helemaal geen zin in als regisseur om de hele tijd te letten van ja. Bijvoorbeeld in het scenario stond dan een scène dat Lucien een blikje bier te pakken kreeg. En dat ik zag dan die acteurs dat spelen. Dus die begonnen dan te trillen met hun hand. En op het moment dat ze het wel de aanwijzing moesten spelen van dat ze een blikje vastpakken, zag ik heel even de acteur die weer controle die dacht, heeft. Ik moet toch dat blikje pakken. Ja. En daarna weer schoot hij in die beperking. En toen dacht ik van ja, ik wil dan liever leren van de fratsen van Joël. En als Joël bijvoorbeeld een pakje pakt, ik heb het hele scenario moeten herschrijven, omdat hij eigenlijk liep Lucien in de film. Maar Joël die kan helemaal niet lopen. Dus we moesten heel veel dingen veranderen. Maar als hij iets probeert te pakken, hij slaat alles om, weet je wel. Dus we hebben heel erg eigenlijk van zijn beperking, wat zijn hele leven voor hem lastig is geweest, is het voor deze film even zijn special power geworden. Heeft hij dat ook zo ervaren? Ja, ik denk het wel. Het was wel grappig. Ik heb hem ook. Heeft hij de film al gezien? Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, ja, ik heb hem ook op een hele grappige manier moeten vinden. Want er zijn bijna geen castingbureaus die mensen hebben met mensen met een fysieke beperking. En ik wilde wel met iemand werken die een fysieke beperking had. En ik heb het ook geprobeerd met mensen die een verstandelijke beperking hadden. Maar die. Dat was toch te ingewikkeld in de zin van die moeten dan iemand spelen. En ja, maar dat heeft ook iets uitbuiterigs. Ja, en je wil kijk, wel. Kijk, Joël is gewoon helemaal verstandelijk helemaal in orde. Dus die kan een keuze maken van ik wil acteren. Precies, ja, je wil wel met mensen werken die elke dag wakker kunnen worden en kunnen besluiten, hier wil ik aan meedoen. Ja. En nou goed, uiteindelijk kon ik dus eerst helemaal niemand vinden voor de rol van Lucien. Dus toen ben ik zelf maar een beetje gaan googlen. Dus ik heb allemaal pagina's op Instagram gevolgd, handicap.nl en allemaal van dat soort dingetjes. En ik begon artikelen te lezen van je zal het maar hebben. En toen vond ik een soort interviewtje op internet van Patrick Lodiers over een jongen die 14 was. En dat was Joël in het veld. En die had dus spasme. Dus die was niet verstandelijk beperkt. Dus die, ja. Maar die had wel de fysieke beperking. En toen dacht ik, ja, potverdikkie, die is 14, dat is te jong. We zoeken iemand die 18 is. Maar goed, de pool is ook niet zo heel groot in Nederland natuurlijk. Mm-hmm. Maar toen keek ik onderaan dat artikel. En toen zag ik van, hey, dat artikel komt uit 2018. En toen begon ik zo te tellen. Dan zou die misschien nu net 17 of 18 zijn. Nou, toen heb ik de casting director gebeld. Van ja, kunnen we een afspraak met hem regelen? Nou, een dag later zaten we bij hem. Of een paar dagen later. Toen had hij het scenario ook gelezen. En hij speelde gelijk mee in zijn stoel. En dat heb ik nog nooit meegemaakt. Dat een jongen zo onbeschaamd zich volledig in die rol stortte. Nou, toen zat ik in de auto terug. Toen dacht ik, ja, dit is hem. Dus toen heb ik hem bij wijze van spreken gelijk willen bellen. Het is het grote raadsel als je als publiek naar jouw film kijkt. Van, dit kan geen acteur zijn. Hoe zit dit? Ja. Dus hij heeft dat geweldig gedaan. Was dat moeilijk om hem... Hij was natuurlijk een onervaren acteur. Ja, ik train altijd heel intensief met mijn acteurs. Dus met zo iemand als Joël, of non-acteurs noem ik dat. Dus mensen die geen ervaring hebben voor de camera. Probeer ik echt ze in 6 maanden tijd te trainen. Dus ik heb met Joël denk ik echt wel 3 dagen per week gerepeteerd. Ook heel erg onderzocht van wat kan hij wel. En ook heel erg onderzocht van wat kan hij niet. En die tijd heb ik ook nodig, want we hebben een scenario afgeleverd aan het filmfonds. En daar staan allemaal dingen in. En Joël die kan heel veel dingen wel, maar sommige dingen ook niet. Dus we hadden ook heel veel tijd nodig om die 110 pagina's aan te passen. Maar het was ook wel lastig hoor met het draaien. Want begrijp me niet verkeerd. Ik vind het heel goed dat we dit zo hebben gedaan. Maar we zijn ook wel tegen een aantal dingen gelopen. Van die wereld vol schroot. Ja, dat is ook wel gevaarlijk voor iemand die zo continu kan bewegen. Ja. En er zit bijvoorbeeld in de film een scène in dat ze beide in een roestige auto zitten. En dan hebben ze heel veel lol samen. De twee broertjes. Nou, dat ziet er op beeld heel simpel uit. Maar zo iemand als Joël, die kan tegen een roestige auto zich helemaal openhalen aan alles. Dus ze hebben de production designers, de art directors, ze hebben die auto van de binnenkant helemaal zacht gemaakt en opnieuw geverfd met een soort roest. Zodat als hij ergens tegenaan komt, dat het alsnog een kussentje is. Maar het moest wel kloppen op beeld. Want als er allemaal kussentjes in zou liggen, dan zou je denken van ja, dat geloof ik niet. Dus in die zin was het hier en daar wel een puzzel om daar manier in te vinden. Maar ik denk, waarom willen ze zijn weg? En dan had je ook nog een kindacteur, wat ook altijd heel erg ingewikkeld is. Een jongetje van die een jongetje van 13 speelt in ieder geval. Hij was iets ouder, geloof ik. Ja. Had hij ervaring? Hij had wel een paar keer ervaring. Ja, we hebben heel erg hard lopen zoeken om die rol in Nederland te vinden. En uiteindelijk ook diegene niet kunnen vinden in Nederland. Dus toen zijn we voor dit sterretje naar België gegaan om dit hem daar sterretje te vinden. Deze jonge acteur, ja. Hij heeft wel wat ervaring gehad. Jarne dus Heijlen. Ja, zeker. Ja. Ja, en ik vind hem echt ontzettend goed doen. Wat ook wel echt grappig is, want op de set is hij heel druk. Een gigantische ADHD'er. Hij loopt ook de hele tijd met een soort Rubik's Cube. Zit hij alleen maar zo dat dingetje, die puzzel in elkaar te leggen. En ondertussen luistert hij wel. En op het moment dat we dan gaan draaien, 3, 2, 1, dan legt hij hem weg en pam, gooit hij zichzelf ineens in die scène. Dus dat is wel heel erg vet om te zien. Ja. Ja. Het staat bekend, hè, van maak geen film met kinderen, maak geen film met dieren. Er zitten 2 rottweilers in deze film. En dan ook nog die uitdaging om te proberen elke scène in 1 shot te doen. Ja. Niet eens rottweilers, ook wespen. Heel veel wespen zitten erin. Probeer die maar eens te regisseren. Ja. Hoe heb je dat dan gedaan? Ja, dat was ook echt spannend. Van ja, op een gegeven moment werd ook gezegd van ja, we weten niet of dat gaat lukken. En toen hebben we hier en daar. Wat moesten de wespen doen? Ik kan me niet herinneren. Er is 1 shot in de film dat een wesp verdrinkt in een wespenval. Oh ja, ja. En dat is een soort metafoor voor het gevoel van Brian. Want die verzuipt eigenlijk ook in die wereld. Dikke disclaimer erbij. Ik heb die wesp uiteindelijk gered. Dus in de film lijkt het alsof hij verdrinkt. Maar op het laatst hebben we hem eruit gehaald en is hij weer vrolijk. Heb je mond op mond baden. Ja, bijna. Is hij wel weer gevlogen. Maar ja, er zijn gewoon hier en daar wat wespen vallen neergezet. En dan moet je geluk hebben dat je op dat moment iemand kan vinden. Of een wesp kon vinden. Ja, oké, we kunnen nu dat shot vinden. We kunnen nu dat shot draaien. Zo is het echt een beetje gegaan. Ja. Jeetje. Als je nou je hebt ook even nog, je hebt ook met echte acteurs gewerkt. Micha Hulshoff speelt de vader, Valentijn de Hane speelt de huurder en de geweldige Isabelle Cafando die speelt een meisje met ook een beperking, een licht verstandelijke beperking, maar zij is eigenlijk de love interest van Brian. En hun manier om affectie te tonen is dat ze lekker samen buiken. En dat was zo ontzettend schattig, want zij is best wel groot en hij is best wel klein. En dan gingen ze met de buiken tegen elkaar en dat was een soort kindererotiek. Ja, het kan zijn dat je dat eruit had. Ik denk dat het misschien in eerste instantie lijkt het een soort eerste seksuele ervaring van een kind. Of niet ineens een seksuele ervaring, een eerste belevenis met een vrouw. Ja. Maar volgens mij gaat het veel meer over een gemis van een moederfiguur. en een lieve moeder waar Brian tegenaan kan liggen. En dat is wat hij mist. Zijn moeder heeft hem alleen gelaten toen hij klein was. En Brian denkt dat het zijn schuld is. Dus wat je vaak ziet bij jonge mensen die op jonge leeftijd problemen hebben gehad met hechten. Ja, die hechten zich daardoor juist ineens heel makkelijk aan iedereen. En dat vond ik zo aandoenlijk. Dat het nu dat meisje met een verstandelijke beperking is in een instelling. En Selma is in de film 18 en Brian is in de film 13. Maar zij heeft een licht verstandelijke beperking, waardoor zij ook op het niveau van een kind van 11 nadenkt. Waardoor ze toch een klein beetje iets meer equals zijn. Maar goed, we verkennen mentaal misschien, maar fysiek helemaal niet. Nee, dat klopt. Ja. Ja. Maar zij is ontzettend, ik vind haar heel erg indrukwekkend. Zij is van Noob. Ja, dat klopt. Het cabaretduo. Maar ze is, ik vond het ook een hele goede actrice. Ja, dat was ook wel een interessant proces hoor. Want ik had, volgens mij was Isabel de eerste actrice die ik had gecast. Wat ook voor de rol van Selma hebben we gekeken naar mensen met een verstandelijke beperking. En we hebben het ook de keuze gemaakt om dat daar niet te doen. We hebben bijvoorbeeld, ik had een meisje gezien met het syndroom van Down die heel goed speelde. Die moest dan even in de scène verliefd spelen. En dat deden we toen even met een productieassistent op het productiehuis. Maar nadat we klaar waren met die repetitie, bleef zij dus constant nog zo verliefd naar die productieassistent. Wat heel lief was, maar daardoor realiseerde ik me ook wel heel erg van, moet wel ethisch zijn wat je doet. Precies. Ja. En ik heb ook een verantwoordelijkheid naar zo'n jonge Jarne Helen. En ook naar dat meisje. Ja. Ik wil niet dat zij met liefdesverdriet aan het eind van de film zit. Ja, en ik kan ook niet zomaar vragen aan aan zo'n jongen als Jarne of hij met een meisje met het syndroom van Down dat soort scènes zou willen spelen. Dus ik vond het wel heel belangrijk, ook vooral voor Jarne, dat daar een actrice tegenover stond. Dus ik ben met haar naar heel veel instellingen gegaan. Want Isabel zei wel echt terecht van een verstandelijke beperking kan je niet psychologiseren. En dat is wat acteurs vaak doen. Die proberen je personage te psychologiseren. Wat je eigenlijk moet doen met mensen met een verstandelijke beperking is imiteren. En dat is ook vaak waar het vaak fout gaat. Ja, precies. Dat het te groot wordt. Dus we zijn heel vaak naar instellingen gegaan. Op een gegeven moment heb ik een meisje ontmoet in een instelling. En dat was een soort Selma. Die had een jurkje aangetrokken toen we kwamen. Dat was een soort prinsesje. We mochten de kamer zien. En die vond alles leuk. En dat was een heel aanstekelijk persoon. En uiteindelijk heeft Isabel daar heel veel aan gehad. Van het ontmoeten van haar. Ja. Toen had ze een soort beeld van wat het moest worden. Precies. Ja. En welke dingen wel een beetje gek kunnen zijn. En welke dingen juist helemaal niet. En dat was heel erg leuk om te onderzoeken. Ja. Je zei daar net in het begin van het gesprek dat zo'n eerste feature film, dus de eerste lange speelfilm, dat heel belangrijk is voor je carrière. Is het zo dat jij eigenlijk... je was heel veelbelovend. Hè? Op je 16e had je al een film op het Nederlands Filmfestival in Utrecht. Toen je naar de filmacademie ging, had je al 18 films gemaakt die ook in het buitenland vertoond werden en prijzen kregen. Hoe hoog heb jij de lat voor jezelf gelegd? En die dingen waar we nu over praten, over scènes uit in één take draaien en met authentieke mensen in plaats van met auteurs, zijn dat dingen die bij die hoge lat horen? Ja, ik denk het wel. Maar ik vind ook dat... Kijk, je maakt zo'n film met soms een paar miljoen euro. En dat is publiek geld. En ik vind dat je als maker de onderste uit de kan moet halen. Want er zijn te veel makers, vind ik, die zich er af en toe wat te makkelijk bij neerleggen. En ik denk ook, je wilt toch ook speciale films maken? Ik wil heel graag mensen een film laten zien die ze misschien nog niet eerder hebben gezien. Of waar ze wel echt iets uit leren. En daarnaast ben ik nog steeds op zoek naar een soort makerschap. Maar de lat hoog leggen, ik weet niet. Ik vind het een lastige vraag. Het is ook een beetje het enige wat ik dan kan of zo. Ik hou ook van koken, maar verder is dat... Je moet er wel heel goed in worden. Ja, en dat is ook wel, het is ook wel een beetje sneu of zo. Dat ik denk van... dan is zo'n tegenslag van het fonds als een film even niet doorgaat. Ja, dat is dan extra zuur. Want het wordt op een gegeven moment ook een beetje je bestaansrecht. En wie ben je dan als die film niet gemaakt wordt? Weet je wel. Maar ja, dit hoort... iemand die een film gaat maken, dat is ook al heel bijzonder, ja, toch? Ja, misschien. Ja. Ja, ik vind het, ik vind het niet zo heel bijzonder meer of zo, denk ik. Ik vind het vooral heel erg leuk om te doen. En ik hoop vooral nog veel films te mogen maken. Wat is de essentie van deze film voor jou? Het is natuurlijk een film over verwaarlozing. Het is over liefde tekortkomen. Het gaat over het contact wat er dan nog wel is. Het is ook wel verdrietig om naar te kijken. Maar wat is voor jou de essentie? Ja, het is wel grappig. In de film verkennen we natuurlijk heel erg de grenzen tussen mensen met een beperking en mensen zonder beperking. En in de film zien we heel veel mensen die dus een verstandelijke beperking hebben of een lichtverstandelijke beperking. Die ik eigenlijk in heel veel scènes laat zien waar ze eigenlijk soms niet zo heel erg beperkt blijken te zijn. Mm. Dus dan hebben we bijvoorbeeld Brian, die helemaal niemand heeft in zijn omgeving. Maar op dat moment is er wel zijn broer Lucien, die een arm om hem heen kan doen en hem kan troosten. Anderzijds etaleer ik ook heel veel mensen die geen beperking hebben, maar die ik in bepaalde gevallen toch wel heel erg beperkt vind overkomen. Neem bijvoorbeeld de vader, die niet eens kan zeggen ik hou van je, of een arm over zijn broer, over zijn eigen zoon kan doen. Nee, die vader is het meest beperkt van iedereen. Dat is eigenlijk een beetje mijn essentie. Dus het is niet dat ik wil... Wie is hier nou eigenlijk de beperkte? Ik denk dat er heel veel mensen zijn die niet over hun emoties kunnen praten. Dat ook niet over kunnen brengen aan hun kinderen. Waarvan ik denk dat dat echt een gemis is. En dat heel veel mensen daar toch behoefte aan hebben. Dus eigenlijk binnen in een film waar allemaal mensen zitten met een beperking, is eigenlijk degene die geen beperking heeft, vind ik eigenlijk degene die het meest beperkt is. Maar goed, het is ook weer niet zo dat dat zo iemand als Joël, of nee, dat zo iemand als Lucien in de film kan werken of zo, weet je wel. Het is duidelijk dat hij, ziet aan de buitenkant dat hij een beperking heeft, weet je wel. Ja. En bij die anderen zie je het niet aan de buitenkant, maar is het wel zo. Ja. Ik praat voor degene die later inschakelt met Joren Molten. Hij is filmregisseur en hij filmde het boek Zomervacht. En die film is uitgekozen tot slotfilm van het Nederlands Filmfestival dat vandaag van start ging in Utrecht. En voor deze film maakte jij de film Dost over plattelandsjongeren in Oost-Groningen die bijwerken als aspergesteker. Ik dacht dat dat alleen in Limburg was, maar blijkbaar ook in Oost-Groningen. En daarvoor ben je research gaan doen in allerlei van die bouwketen waar lekker gedronken wordt. Nou, research, dat was gewoon mijn jeugd. Ja, Dat je voor die film ook echt allemaal bouwketen af was geweest. Ja, dat is ook zo, dat is ook zo. Maar we hebben eigenlijk die hele film wel gedraaid in mijn geboortedorp in Borgercompagnie. En dat aspergesteken, dat werd ook gedaan. Ik ben eigenlijk de enige van de familie, ik kom uit een familie van 4. Ik ben de enige die geen asperges heeft gestoken. Want ik was veel te veel bezig met films kijken. En films maken ook al. Vooral veel kijken, denk ik, op jonge leeftijd. Het is echt een bijbaantje wat ze daar doen. Maar het was heel erg leuk om te maken. Ik ben toen ook, heb ik ook weer de casting gedaan eigenlijk, door op zoek te gaan naar jongeren die je van... Ja, dat zijn geen echte acteurs. Nee. Dat zijn allemaal jongeren. Hoe heb je ze gevonden? Ja, dat is wel grappig. Ik heb een Facebook-post gedaan op internet. Ja, dat is echt waar. Wat vroeg je? Nou, het is een film die gaat over ontluikende seksualiteit. En alle facetten eigenlijk. En we volgen eigenlijk een soort vriendengroep. En er is een van die jongens die valt bijvoorbeeld ook in bannen. Althans, dat denkt hij. Dus ik was eigenlijk op zoek naar een groep jongens. En ik heb toen een Facebook-post op internet gezet van twee jongens die karbid schieten. Want karbid schieten vinden mensen heel erg vet daar. En dat gebeurde ook in de film. Dat is met oud en nieuw, toch? Ja, precies. Ja. Maar dat was wel een foto waar twee vrienden elkaar knuffelen. Dus het gaat eigenlijk over een vriendschap tussen twee personen. Wat toch bevlekt wordt omdat de seksualiteit om de hoek komt kijken op die leeftijd. Waardoor ineens andere wetten en regels gelden op het gebied. Die ene jongen valt op die andere jongen en die andere jongen verraadt hem omdat hij niet buiten de groep wil vallen. Ja, Dat klopt, ja. Ja, en het is een beetje geïnspireerd op wat ik zelf een keertje heb meegemaakt. Ik ben opgegroeid in Veendam, in Oost-Groningen. Ik heb een hele te gekke jeugd gehad in Borgercompagnie op mijn basisschool. Maar ik vond Veendam echt ingewikkeld. Omdat ik was op een hele jonge leeftijd al bezig met filmpjes en theater. En ja, ik had toch heel erg het gevoel dat niet helemaal sociaal geaccepteerd werd. Omdat ik niet op voetbal zat. Of ja, ik was ook gewoon een hele zachte jongen. En ik kreeg daardoor heel gauw de stempel, dan ben je homo. Want Paul de Leeuw die maakt ook theater en filmen, die is ook homo, dus dan zou je ook wel homo zijn. En dus het is ook niet vanuit een soort gemeenheid, maar het was wel een soort perceptie die ze hadden, omdat er gewoon weinig mensen in de omgeving zijn die ook bezig zijn met theater en filmen. En ik heb daar zo last van gehad, dat ik vreef met een vriend had, die op mannen viel, waar ik de vriendschap een beetje mee heb verbroken in die periode. Gewoon omdat ik bang was dat ik dacht dat we iets hadden. Ja, en daar heb ik, als ik daar nu op terugkijk, heb ik daar wel heel spijt van. Anderzijds weet ik ook nog heel goed hoe genadeloos middelbare scholen zijn. Ja, ik vond dat een hele ingewikkelde periode. Ja, die film gaat precies over dit. Ja. Dus het is een hele autobiografische film eigenlijk. Ja, niet helemaal. Nee, niet scène voor scène, maar wel als thema. Nou, ik wilde gewoon heel graag een film maken. Hoe het kan zijn hoe dit soort dingen gebeuren. Ook omdat ik hoopte, daarom wilde ik die film maken, ook met jonge mensen. Ook omdat ik gewoon hoop dat we dat gewoon los kunnen laten, weet je wel. Dat hele hokjes denken. Dat ik denk van, ja, whatever flows your boat. Je bent jong, doe wat je wil. Het maakt allemaal niet uit. Ja, maar hoe die jongens die jij gevonden hebt via Facebook, die aan deze film meededen, hoe dachten zij hierover? Ja, dat is wel grappig. Sommigen hadden het scenario niet eens gelezen. Die zeiden echt, ja, ik heb wel een beetje doorgebladerd. Ja, klinkt mooi. Dus dat was wel heel grappig. Het waren misschien ook dyslectisch. Ja, of die hadden zoiets van, ja, ik zie het wel. Komt wel goed. Ja, ja. En nee, maar dit zijn wel dingen waar je het over hebt. Want het werd ook gespeeld door mensen die bijvoorbeeld helemaal geen homoseksuele ervaring hadden. Dat is trouwens ook helemaal niet iets wat in mijn leven is gebeurd. Het ging daarvoor heel erg over het verraad van de druk van de gemeenschap. Het gaat over het verraad. Ja, ja, daar wilde ik graag een film over maken. En maar hoe zorg je dat die jongens kunnen acteren? Want het zijn gewoon jongens die een Facebook-oproep hebben gezien en denken, lachen, we gaan een film maken. Ja, ja, een band opbouwen. Je wordt ook een soort therapeut eigenlijk. Dus je gaat dan heel erg veel. Ja, je gaat heel veel met ze repeteren. Dus ik heb weer een scenario. En aan de andere kant heb ik een groep jongens die een personage zouden moeten zijn. Maar goed, het zijn geen acteurs. Dus die acteurs die kunnen een personage spelen. Zij zijn de personage. Dus wat ik dan ga doen is heel erg met ze in gesprek gaan over wie hun personage is. En ook om te laten zien wie... dan heb ik een gesprek met ze over van waarin lijken hun op hun personages. Maar ook heel erg wil ik ook onderzoeken of duidelijk maken van wat zit in dat personage waar zij helemaal niet op lijken. Om ook heel erg het verschil tussen fictie en realiteit uit elkaar te houden. Nou, en als dat duidelijk is, dan ga je repeteren. En dan vraag ik ook van, oké, ja, in het scenario zou je nu dit zeggen? En dan zeggen ze van, dan vraag ik van, zou je dat zeggen? Zeggen ze, nee jong, dat zou ik helemaal niet zeggen. Ik zou gewoon even dit zeggen. En dan zeggen ze totaal iets anders. En dat vind ik te gek. In de zin en dat neem jij dan over? Ja, zeker. Ik wil leren van hun fratsen. Anders gaat iedereen praten zoals ik. Dan lees ik zo'n scenario. Iedereen praat dan precies zoals hoe mijn scenarist en hoe ik praat. Dus ik vind het juist heel erg waardevol om gebruik te maken van die wereld. En daardoor wordt het ook heel waarachtig en echt. Omdat ze op dat moment gewoon, als de camera draait, reageren ze in het moment. En dat is wat acteurs doen. Ja, ik heb de film gezien. Ik vond het ontzettend overtuigend overkomen. Ah, leuk om te horen, ja. Ja, dus het is eigenlijk bijna een soort... het is een fictionele vertelling. Dus het is een fictiefilm. Maar wel met een soort documentaire personages. Die wel weer een rol spelen, maar ook weer reageren. Dus ik onderzoek daar een beetje de grenzen van, denk ik. Ja, en de film die je daarvoor had gemaakt, je eindexamenfilm die ook overal prijzen heeft opgehaald, ging ook over uitsluiting. Ja, ja, er zat nog een andere film tussen, Kind. Een film over een vrouwelijke pedofiel. Maar dat uitsluiting is wel een ja, ja, vrouwelijke pedofiel heeft het ook niet makkelijk. Nee, dat ja. is ook uitsluiting. Ja, ja, ik was op die leeftijd daar veel mee bezig. Ik denk ook... Hoe was je leven daar in Oost-Groningen? Je hebt net iets verteld hè, over die tijd op de middelbare school. Wat voor ouders heb je? Ik heb hele leuke ouders. Ik weet dat je vader luistert, dus hele leuke vader. Ik mocht mijn vader niet meer een hoorder noemen. Een hoorder, ja. Want hij verzamelt allerlei troep. Ja, ik vind het wel, maar hij vindt dat het altijd er weer van pas kan komen. Daar heeft hij ook gelijk in. Ja. Wat was de vraag ook weer? Hoe zat jullie gezin in de gemeenschap en wat deden je ouders bijvoorbeeld? Ja, nee, ik heb een hele leuke jeugd gehad daar. Dus mijn ouders hebben een boerderij. Ze zijn geen boeren, maar ze hebben een soort cultuurboerderij. Dus ze organiseren culturele activiteiten er in de omgeving. En mijn vader die organiseert er ook theatervoorstellingen. En het is een boerderij met een hele grote tuin. Dus ik kon heerlijk als kind daar spelen en door de tuin rennen. En ik was toen ik klein was heel erg fan van Star Wars. Dat was de reden waarom ik eigenlijk films ben gaan maken. Wacht even, je was fan van Star Wars, zoals de helft van de bevolking. Ja. En die gaan niet allemaal films maken, dus er zitten toch paar stapjes tussen. Ja, geen idee. Ik weet nog dat ik 6 was en dat ik naar het jeugdjournaal keek. En dat ik de trailer van The Phantom Menace zag. En ik was er zo van onder de indruk dat ik naar achteren keek. En ik keek mijn moeder aan en ik vroeg, mama, mag ik hier een fan van worden? En toen zei mijn moeder, ja schat. En van dat moment was ik gewoon... fan, en ik weet ook niet wat ik er nou zo interessant aan vond. Een lieve vraag, mag ik hier fan van worden? Ja, ja, nou, ik was een beetje een zachte jongen. Maar ik wilde zo'n Jedi-vlegje. Ik maakte die pakken na met mijn moeder. Ik had met groep 8 gingen met allemaal lightsabers de tuin in... om eigenlijk die scènes na te spelen. En toen kwam ik op mijn 8e wel er een beetje achter. Oké, ja, ik vind het zo vet. Ik had vreemd met ook op de basisschool een verbod om over Star Wars te praten. Zei mijn juf van, ja, hij praat zoveel over Star Wars. Zei mijn moeder van, ja, heb je al gevraagd of je dat niet meer, dat hij dat niet meer mocht doen? Nee, heb ik nog niet gedaan. Maar dat was wel heel grappig. Dus ik was zo bezeten van in een andere wereld duiken. En toen dacht ik, de eerste associatie die je hebt met films is... oh, ik word zo meegenomen, ik wil dan acteur worden. Want ik wil beleven wat die acteur beleefde. Dus ik wilde Anakin Skywalker zijn, ik wilde Luke Skywalker zijn. En toen ben ik rond mijn 8e op... een theateropleiding gegaan. Of een theaterschool, een amateurtheaterschool. En toen op mijn 13e ben ik naar de Noordlingen gegaan. Dat is een theatervooropleiding in Groningen. Omdat ik wilde acteur worden. Dus toen begon ik ook filmpjes te maken. Met mezelf in de hoofdrol. En dat waren voornamelijk filmpjes met mijn lightsaber in de tuin. En ging dat met visual effects helemaal namaken. En toen kwam ik er eigenlijk achter dat ik het maken van een film... interessanter vond dan erin te spelen. Want als acteur ben je ook een onderdeel. Het is echt een samenwerking wat je doet als regisseur. Het is grappig, want alles wat je tot nu toe hebt verteld... lijkt alsof je niet echt heel veel vertrouwen in het beroep acteur hebt. Want je hebt liever die authentieke ervaring van die plattelandsjongeren... dan dat je daar een acteur neerzet. Ja, ik begrijp me niet verkeerd. Ik hou echt van acteurs. Ik hou ook heel erg van de samenwerking van acteurs. Ik wil gewoon niet, wanneer ik een film ga maken met mensen met een beperking, dat een acteur dat gaat doen. Nee, maar die vorige film was ook met echte jongeren. Ja, maar dat had ook... En die film daarvoor ook. Ja, nou ja, Kropsdam wel. Ja. Maar dat had ook te maken met dat het een Groningse film moest zijn. En ja, je hebt toch ook Groningse acteurs? Dat klopt, maar niet zo heel veel. En in die film hadden we heel veel nodig. Ik had gewoon niet zoveel zin om een acteur te vragen die dan Gronings ging leren. Want als ik heel eerlijk ben, prik ik daar dan altijd doorheen. Het heeft ook te maken met hoe je kijkt, hoe je loopt, hoe je houding is. Ik denk toch ook een beetje die inspiratie die ik haal uit het werk van Rieneke Dijkstra. Of op zoek gaan naar imperfecties van mensen. Dat ik daardoor geroerd word. Maar acteurs hebben dat ook natuurlijk. Ja. Ik vond bijvoorbeeld het samenwerken met Misha en Valentijn in deze film echt te gek. Misha Hulshoff die de vader speelt. Ja. En Valentijn de Hane die de huurder van de caravan speelt. Ja, ontzettend goede acteurs. We hebben denk ik wel 10, 15 dagen gerepeteerd. Wat best wel veel is voor zo'n film. Om echt gewoon helemaal uit te dokteren. Wie zijn deze mensen? En wat doen ze wel en wat doen ze niet? En hoe reageren ze dan? En ik film dan ook altijd die repetities met mijn mobiel. Omdat ik het heel lekker vind om, als ik thuis op de bank zit en niet de spanning heb dat ik acteurs om me heen heb in een repetitieruimte zit, dat ik gewoon even fris naar die scènes kan kijken die ik bedacht had. Om gewoon eens te checken van oké, is dit nou wat ik wil maken? Ik kan het ook makkelijk doorsturen naar mijn producent of naar mijn scenarist. Dus ik maak eigenlijk mijn film al voordat ik hem echt ga draaien. Want als je op een draaidag staat, ja, een draaidag kost toch gauw soms 30.000 euro. Ja, dan moet je alles precies weten hoe je dit precies, wil. Precies, ja. Ja, terwijl ik ben gigantisch intuïtief. En dat kan ik aan de voorkant doen en dan niet meer. Mm-hmm. Dus ik maak eigenlijk mijn film aan de voorkant. Daar maak ik de keuzes. Ik kan bij wijze van spreken al die filmpjes op mijn mobiel achter elkaar zetten. En dan zou je bij wijze van spreken de film hebben. Alleen dan in een theaterzaal. Heb je dat niet gedaan? Nee, te veel werk. Oké. Het lijkt mij wel leuk. Ja, ik ben ook wel benieuwd. Maar uiteindelijk heb je dan toch niet alle scènes. Als iemand in een auto zit of zo. Ja, dan ga je niet repeteren. Nee. Maar dat was wel een heel leuk traject. Ja. Hey, nog even terug naar Oost-Groningen en het thema uitsluiting. Liep jouw familie uit de pas daar? Leuke theaterdingen en je vader had met meer cultuur een soort plek voor workshops voor cultuur en theater en podiumdingen. Ja, nee, helemaal niet. Er waren gewoon twee verschillende periodes. Ik had mijn basisschool. Dat was de Butte. Daar zaten 60 mensen op school. En dat was een Borgencompagnie. En een Borgencompagnie is een... Ik heb nog nooit van Borgencompagnie gehoord. Dat snap ik, ja. Ja. Waar ligt het ongeveer? Ja, het ligt tussen Veendam en Hoge Zand. Het is een beetje in Oost-Groningen, Midden-Oost-Groningen. Maar goed, dat was een hele leuke tijd. Want in de dorpen wonen maar 800 mensen. En je hebt daar die wijsheid, de openheid. En ik heb een hele creatieve, vrije opvoeding genoten. Totdat ik naar de middelbare school ging. Waar ik, en omdat ik dyslexie had, werd ik op een school gezet waar meerdere mensen op zaten die wat meer aandacht nodig hadden. Maar dat betekende ook dat ik op een school terechtkwam met 200 jongens en meisjes die soms agressieproblemen hadden. Ik weet het niet. Ik heb daar gewoon echt een lastige periode gehad. Dat ik niet helemaal kon zijn wat er in me zat. En dat ik me heel erg opgesloten daardoor heb gevoeld. Je survival modus? Ja. Hoe heb je daar doorheen geslagen? Ja, ik heb 3 jaar op die school gezeten. Daarna ben ik naar een andere school gegaan. Ik denk ook dat het te maken heeft met dat ik bezig was met films maken. En dat in een dorp toch dan, of in dat gebied een beetje gek was. Ik vond het ook altijd nooit leuk om te gimmen, omdat er zoveel. Ik heb altijd heel erg last gehad van macho, van een soort machocultuur. Van niet praten over je emoties en gewoon en elkaar klappen en dat soort. Ja, ik word daar helemaal opgesloten van. En dat heb ik daar gewoon op die leeftijd al een paar keer meegemaakt of gezien. Ik weet nog zelfs dat er op mijn middelbare school in de pauze heeft iemand een schedelbreuk gekregen omdat iemand op iemand zijn hoofd heeft geslagen. Ja, toen is het puntje, of het is er een 4 centimeter van de schedel is schuin gaan staan. Nou, als hij nog 1 tik had gehad, dan was het puntje van die schedel in zijn hersenen geschoten. Dus dat was, ja, dan ben ik gewoon zo'n zachte Groninger die gewoon filmpjes wil maken en theater wil spelen. En ik denk dat ik daarom ook die films in die periode, dat was net na mijn puberteit, dat ik heel veel behoefte had om toch daar nog een beetje tegenaan te schoppen. En behoefte had om dat als uitlaatklep te gebruiken. Ja, snap ik ook wel. En die film die je gemaakt hebt met die Groningse jongens, over die ontluikende homoseksualiteit en dat verraad, dat zijn ook van dat soort jongens. Lekker stoer. En hoe reageerden zij op die film? Ja, wel goed. Ja, ze spelen ook wel echt wel anders. Dus ik heb ze ook wel echt gevraagd om af en toe zo opzwepend te reageren. Mm-hmm. Ik heb hele mooie reacties gehad. Achter elke grote bek schuilt een klein hartje. En daar kom je op dat moment achter. Een van die acteurs bijvoorbeeld. Die heeft me later ook verteld. Na het zien van de film. Dus mm-hmm. Ze hadden niet bij het lezen van het scenario. Maar bij het zien van de film zeiden: ja, ik snap het wel. Ja, ja, ik heb het ook meegemaakt. Want ik vond toen ik jong was, ik vond roze gewoon een mooie kleur. Hij vond roze een mooie kleur. Dus hij wilde graag een roze shirt. Nou, daar is hij grandioos op afgerekend. Ja, en dan denk ik echt van, ja, come on. Ja, hij vindt roze gewoon leuk. Het is gewoon een mooie kleur. Is ook gewoon een leuke, vrolijke kleur. Laten we wel wezen. Ja, door de druk van zo'n groep en dat wit machimo, wat daar dan heerst, in sommige gebieden, hè, ik wil zeker niet iedereen over een kamp scheren. Ja, ik vind dat wel heel heftig. Dat ik denk van, ja, dat iemand niet de kleur trui gaat dragen. Doe lekker een roze shirt aan. Ik denk zeker, als hij nog wat ouder is, dan gaat hij het recht breien met zijn verleden. Dan gaat hij heel veel roze dragen, weet je wel. En het zegt ook helemaal niks over je seksualiteit. Nee. En dan denk ik, come on, joh. Ja. En dat is anno nu, zeg maar. Ja, dat is een paar jaar geleden. Dat is nog steeds aan de hand. Ja, dat denk ik wel, ja. Dus jij voelde je op de middelbare school er niet bij horen? Voel je wel in de Randstad waar je nu woont? Je woont in Amsterdam? Voel je daar wel erbij horen? Ja, erg. Ik ben een beetje zo'n havermelktrutje geworden. Ja, kijk eens, het klinkt nu ook alsof ik echt een hele rotperiode heb gehad. En dat is ook niet zo geweest. Als maker probeer je verhalen te vertellen. En toen ik op de filmacademie kwam, waar kan ik verhalen over vertellen? Nou, dat is mijn tijd in Groningen. Ook omdat iedereen in Amsterdam vertelde verhalen over Amsterdam en in Amsterdam. En ik vind dat wat veel. En ik denk, het is ook overheidsgeld. Het komt uit heel Nederland. Alle regio's komt er vandaan. Ja, dus precies. Ik wil ook heel graag juist een stem geven aan de provincie. Ook omdat ik denk dat er hele interessante verhalen te vertellen zijn. Tuurlijk. Sterker nog, Kropsdam heeft bijvoorbeeld, dat is mijn afstudeerfilm. Dat is je afstudeerfilm geweest over een fictief dorp. Hè? Kropsdam is eigenlijk niks. Ja, nee. Het is een samenvoeging van Kropswold en Veendam. Dus het gebied waar ik opgegroeid ben. Maar die heeft het bijvoorbeeld heel goed gedaan in China en andere Aziatische landen. Omdat die weilanden die we zien, die wij heel saai vinden. En die platheid wat je daar hebt. Ja, dat is daar een soort exotisch. Dat is echt hartstikke mooi Oost-Groningen, toch? Ja, ik vind het wel iets romantisch hebben. Ja. Maar dat vind ik wel grappig. Dus kijk eens, die Amsterdamse grachten. Ja, ik heb dat gewoon wel gezien, weet je wel. Wie ben ik om daar iets over te vertellen? Ja. Maar inmiddels, ja, ik vind Amsterdam wel een hele fijne stad om te wonen. En terug naar Oost-Groningen, denk je? En ik denk het niet. Ik las een interviewtje met je vader. Ja? En die zei, ja, ik heb 4 kinderen. 2 wonen er in de Randstad en 2 in Groningen. Maar die 2 in de Randstad, die komen nog wel terug. Ja. Hij heeft zo'n theorie van, ja, over 10 jaar staat het water helemaal vol in Amsterdam. Ja, en bij ons, wij hebben droge voetjes. Dat is waar. Dus misschien heeft hij ook een punt. Maar goed, dat is zijn standaard pitchverhaal om ons weer om terug te lokken. Weer, richting, bang te maken, angst inboezemen. Toen jij naar de filmacademie ging, had je al 18 of 19 films. Moest je alles afleren zoals dat gaat? Ja, ik ben mezelf. Had je alles altijd verkeerd gedaan volgens de filmacademie? Ja, ik heb vooral geleerd samen te werken. In de zin van. Ja, maar moest je dingen afleren? Ja, heel erg. Wat dan? Nou, ik deed alles zelf in Groningen. In de zin van, ik heb mezelf aangeleerd om te draaien. Dus ik monteerde ook zelf. Ik camera, schreef zelf. Ja. Montage. Dus ik vond het heel lastig. Dan moet je ineens met een cameraman werken. En die heeft ook ideeën. En ik weet nog dat ik mijn derdejaarsfilm ging maken. Elk jaar op de Filmacademie maak je een film. En ik had al helemaal uitgedacht welke acteurs, wat voor shots, welke muziek. Nou, en je moest het dan ook pitchen of presenteren aan de klas. Ja, en toen wilde niemand met me samenwerken. Want iedereen had zoiets van, ja, Joren, ja, wat heb ik daar aan toe te voegen? Want Joren weet al precies welke shot. Ja, wat kan ik daar als cameraman nog mee sparren? Of wat voor inbreng heb ik daarin? Dus daar heb ik wel heel erg geleerd dat, ja, ik ben gewoon gigantisch op mijn plek gezet. Wat goed was. Ja, want film is echt iets wat je met z'n allen maakt. Potverdikkie. Ja, ik ben nu, ik zou niet zonder kunnen. Ik ben zo afhankelijk van mijn omgeving. Ik ben heel erg reactief. Dus ik heb wel ideeën bijvoorbeeld over, ik ben nu weer met nieuwe plannen bezig. Dan heb ik wel ideeën waar het over moet gaan. En dan moet ik daar gewoon met een scenarist of een cameraman over sparren. En dan pas komen die ideeën daar. Hetzelfde met het proces met Zomervacht bijvoorbeeld. Dat hebben we ook constant lopen sparren. Dus ik kan niet precies zeggen van, en dat heeft heel erg te maken met wie je bent als regisseur. Er is eigenlijk niet een geschreven regel van, zo moet je films regisseren. Mm-hmm. Dat dacht ik wel altijd. Maar het is ook oké om het heel vaak niet te weten. En ik heb heel veel geleerd en heel veel gehad aan het team van Zomervacht waar ik mee heb gewerkt. Ik heb een heel ervaren team gehad voor deze film. Waar ik heel blij mee was, waar ik echt tegenaan kon leunen. Zodat ik als enkel de zwakke schakel was. En, dus dat was heel erg fijn. En, die authenticiteit waar jij altijd naar op zoek bent, hè? Door met non-acteurs te werken. En, waarom ben je nooit documentaires gaan maken? Goeie vraag. Ik vind het wel heel erg fijn om een verhaal te vertellen van begin tot het eind en een scenario daarvoor uit te werken. En ik ben een beelddenker, dus ik bedenk heel graag wel de shots van tevoren in mijn hoofd. En ook de scènes. Precies. Ja, daarom wil je geen documentaire, want nou, hoewel dat ook bij documentaire natuurlijk ook gebeurt, want daar is ook een scenario voor geschreven. Ja, dat is iets anders geschreven, maar je hebt dan wel gewoon een rode draad die je volgt inderdaad. En daar maak je ook keuzes in als maker, als documentairemaker natuurlijk. Van, ik moet mijn personage hebben die hier juist boos is, dus ik gebruik alleen de boze reacties bij wijze van spreken. Zo precies, manipuleren, dat zijn ook allemaal keuzes die je maakt natuurlijk. Ja, ik weet het niet. Ik vind het. Ik heb het ook geprobeerd op de Filmacademie. Mm-hmm. Maar ik bakte er helemaal niks van. Want je gaat best wel ver met dingen. Hè? Zoals je vertelde dat je een korte film had gemaakt over een vrouwelijke pedofiel. En toen ben je ook lid geworden van, op een forum gegaan voor pedofielen. Ja. Omdat je gewoon daar research wilde doen. Ja, ik wilde een film maken over duistere driften die mensen ontrukken. Mm-hmm. En toen, op basis daarvan, begon ik daarover na te denken van wat zou dat er kunnen zijn. En toen kwam ik op het onderwerp pedofilie. En toen ben ik daar research naar gaan doen, inderdaad. Want als maker moet je altijd jezelf in een wereld duiken als je daar een film over gaat maken. Want je wil wel dat dat klopt, weet je wel. Het moet authentiek zijn. Ja. En het zou vreselijk zijn als je een film gaat maken over pedofiel en allemaal aannames hebt die helemaal niet kloppen. Dus ik vond het gewoon heel erg belangrijk om een keertje zo'n iemand gesproken te hebben voordat ik daar een film over ging maken. Dus ik heb toen een account aangemaakt op pedofilie.nl. Dat bestaat nu niet meer. Dat is ook offline gehaald. Maar dat is een plek waar pedofielen of mensen die pedofiele gevoelens hebben hulp kunnen krijgen, maar ook forums, op forums met elkaar kunnen praten om elkaar te helpen. En heb ik een account aangemaakt en dan moet je jezelf ook refereren. Dus ze gaan echt even op onderzoek van dat ik niet een of andere grote gast met een knuppel ben die uit is om pedofielen in elkaar te trappen. En ik heb daar een heel interessant verhaal ontdekt van een vrouw die van een vrouw. Dat wist ik dus niet dat het bestond. Je kan dus ook vrouwelijke pedofielen. Ja, je kunt dus ook als vrouw verliefd worden op kinderen. En ze vertelde me een heel ontroerend verhaal waarin zij eigenlijk vanaf dat ze 6 was al wist dat zij kinderen leuk vond. Want naarmate ze ouder werd, was ze nog steeds geïnteresseerd in meisjes die 6 waren. En ze heeft dat helemaal weggestopt, die emoties. En toen heeft ze een vriend gekregen. En die vriend werd een man. En met haar man kocht ze een huis. En met haar man kreeg ze een kind. En ze kon die gevoelens helemaal wegstoppen en wegduwen. Totdat haar eigen kind naar de basisschool ging. En thuis kwam spelen met een ander meisje. En toen werd zij dus verliefd op het vriendinnetje van je eigen dochter. En toen dacht ik, wauw, holy. Wat heftig. Dus het is ook helemaal geen film die pretendeert over dat die dingen moeten kunnen. Nee, ik vind dat vreselijk. Maar ik vond het ook een interessant ander geluid. Dat ik denk van pedofilie is de heksenjacht van de 21ste eeuw. En er waren in Deventer van die pedofiele protesten. Van weg met die pedo, er zou een pedofiel komen wonen. Nou, geloof me, die pedo's die wonen er al. Overal wonen pedofiele mensen. Dus ik vond het gewoon interessant om juist een andere kant ervan te belichten en een ander geluid te geven, omdat ik wel echt vind dat we op een andere manier daarmee om moeten gaan. Hoe meer we die mensen onderdrukken, hoe gevaarlijker denk ik dat wordt. Want dat is met alles wat je onderdrukt. Elke emoties en heftige dingen die je onderdrukt, net zoals een soort balletje wat je langzamerhand onder water duwt. Op een gegeven moment schiet dat balletje heel hard omhoog. Dus ik wilde vooral met die film het gesprek aangaan en kijken of ja, of we daar, ja, toleranter wilde ik niet zeggen. Ja, snap je een beetje wat ik bedoel? Het is heel gevoelig, natuurlijk. Nee, het ligt heel gevoelig en logisch ook. Maar je wil gewoon ook die tragiek van zo iemand wil jij laten zien. Ik vind het mooi dat film dat kan doen. Weet je wel, het is geen politieke film die pretendeert dat pedofielen iets moeten overhogen. Nee, absoluut niet, absoluut niet. Ik keur het echt ten zeerste af. Maar, nee, dat is duidelijk, maar het is ook tragisch als je zo geboren bent. Die mensen die zijn heel depressief. Zelfmoordgevallen is super hoog onder pedofiele mensen. We moeten afronden. Wauw! Ja, sorry. Een uurtje. Zomervacht gaat op 26 september in première als slotfilm van het Nederlands Filmfestival in Utrecht en in 30 filmtheaters door heel het land en is vanaf 19 oktober te zien in de bioscoop. Maandag Femke met Marieke de Vries, NOS-correspondent. Straks Vink. Ik wens je een goede nacht. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.